Natasha Gibbs. Van zonnebrandmiddelen zou je kanker krijgen en van de pil word je onvruchtbaar. Allemaal spookverhalen op social media en absoluut niet waar volgens Dokters Vandaag. Daarom begon deze organisatie van artsen een campagne tegen desinformatie op TikTok. En een van de geestelijke vaders daarvan zit zometeen hier bij mij aan tafel in de Nieuwsbv. Maar nu eerst ander nieuws, ook over artsen. Er is een Utrechtse arts veroordeeld voor het ziek maken van haar pasgeboren dochter. Dit en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De rechtbank in Utrecht heeft een vrouw veroordeeld tot 11 jaar cel voor poging tot moord op haar pasgeboren dochter in 2020. Ze is vrijgesproken van het ernstig ziek maken van haar zoon 4 jaar eerder. U heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere pogingen tot moord op uw prematuur geboren dochter en aan voorbereidingshandelingen daartoe. Uw handelen betreft een van de meest ernstige vormen van geweld tegen een kind. U heeft niet alleen uw dochter essentiële voedingsstof onthouden, maar haar ook blootgesteld aan een medicijn dat niet wordt voorgeschreven aan kinderen onder de 3 jaren in Nederland, laat staan aan prematuur geboren baby's. In verband met de ernstige risico's voor hun gezondheid. Voor de rechtbank is duidelijk dat Sarah V. haar te vroeg geboren dochtertje verdunde moedermelk heeft gegeven en dat ze daar ook nog een diarree-remmend middel aan heeft toegevoegd. Ze heeft daarmee het risico aanvaard dat het meisje zou komen te overlijden. U heeft bovendien met voorbedachte raden gehandeld. Door vanaf 12 juni dagelijks met het toevoegen en verdunnen te blijven doorgaan, terwijl uw dochter levensbedreigend ziek werd en u bent de hoeveelheid loperamide zelfs gaan verhogen. Wat Sarah V. heeft bezield, is ook voor de rechtbank niet duidelijk. Maar wel dat haar psychische gesteldheid niet als excuus voor haar handelen kan worden aangedragen. U lijkt in de periode tussen de bevalling op 20 april en het ontvangen van het bericht dat er loperamide in de melk is aangetroffen niet in normale goede doen te zijn geweest. Maar dat u toen depressief bent geweest, laat staan psychotisch, is maar zeer de vraag. Uw functioneren in die periode in 2020 blijft grotendeels in nevelen gehuld. Kort gezegd, omdat u niet heeft verklaard waarom u de moedermelk heeft gemanipuleerd. Eerder al was een zoontje van Sarah V. kort na zijn geboorte ziek geworden, maar in dat geval kon geen betrokkenheid van de moeder worden aangetoond. Van deze verdenking wordt V. daarom vrijgesproken, maar een celstraf van 11 jaar blijft overeind, omdat de rechtbank V. zwaar aanrekent wat ze gedaan heeft. De samenleving vertrouwt erop dat een moeder haar kind geen kwaad doet, maar haar beschermt en haar verzorgt. Gelet op de ernst van de bewezen verklaarde feiten en de omstandigheid dat u hiervoor geen verantwoordelijkheid heeft genomen, dienen de bescherming van de kinderen en daarmee van de maatschappij nu voorrang te krijgen. Dat betekent dat u direct weer vast komt te zitten. 11 jaar cel dus voor deze vrouw, zelfarts. Een verslag uit de Utrechtse rechtbank van Roel Pauw. Slachtoffers van deepfakes doen aangifte tegen een online platform met gemanipuleerde pornovideo's. Het AD ontdekte dat in de filmpjes de hoofden van artiesten, sporters en andere BN'ers zijn geplakt op lichamen van pornoacteurs. Volgens advocaat Richard Korver is het maken van die filmpjes strafbaar. In het begin hebben mensen nog gedacht van ja, het is fake. Zelfs iemand horen roepen artistieke vrijheid. Nou, daar maakt de rechter korte metten mee. Die zegt op het moment dat het als echt overkomt, je als argeloze kijker denkt, ja, dat is echt die bekende Nederlander. En je verspreidt dan beelden van seksuele aard, dan is dat een strafbaar feit. Beelden met deepfakes vallen onder wraakporno. Mensen die dat overkomt, kunnen er flink wat last van hebben. Dat grijpt zeer in je privacy. De Amsterdamse rechtbank heeft zelfs gezegd dat het ingrijpt in de seksuele privacy en de seksuele autonomie. Ook al is het totaal fake, maar als jij neergezet wordt als iemand die bepaalde seksuele handelingen verricht, ja, dan kan dat beschamend zijn. Het kan je reputatie aantasten. Maar voor heel veel slachtoffers die voelen zich vooral besmeurd, vies letterlijk, en beschaamd. Het maakt ook dat het niet altijd makkelijk is voor mensen om daarover te praten. Advocaat Korver, demissionair minister Jesselgus noemt die video's misselijkmakend en roept slachtoffers op om aangifte te doen. En D66-Kamerlid Sneller heeft een kamerdebat aangevraagd. In de zaak over de reeks aanslagen bij een loodgieter in Vlaardingen eist het Openbaar Ministerie 30 maanden cel tegen een Rotterdammer van 27. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij het huis van de loodgieter. Het is het eerste proces over die reeks aanslagen. De OM benadrukte dat het geweld tot veel gevoelens van onveiligheid heeft geleid in de buurt. In totaal waren er in Vlaardingen 11 ontploffingen en er zijn tot nu toe 6 verdachten opgepakt. Het blijft onduidelijk waarom die loodgieter doelwit is. Nog steeds worden er hoge loonsverhogingen afgesproken in cao's, terwijl de prijzen in winkels niet meer zo hard stijgen als eerst. 6% meer loon erbij is nog altijd heel normaal. Vakbonden zeggen dat medewerkers nog maar deels of helemaal geen compensatie hebben gehad voor die hoge prijzen. Steeds meer Nederlanders bestellen spullen bij Chinese webwinkels. Volgens thuiswinkel.org waren het er vorig jaar 9 miljoen bestellingen, 40% meer dan het jaar ervoor. En de brancheorganisatie maakt hier zorgen omdat Chinese webwinkels zich niet altijd houden aan wetten en regels. Het Britse tabloid The Sun heeft een filmpje gepubliceerd van prinses Kate. Dat zijn de eerste bewegende beelden sinds lange tijd. Te zien is dat Kate boodschappen loopt te doen met haar man, kroonprins William. Over de gezondheid van Kate werd hevig gespeculeerd naar aanleiding van de gefotoshopte gezinsfoto van de prinses. Het NOS-journaal. Fabrikant Unilever wil van de ijsjestak af. Volgens de topman van Unilever wordt er met merken als Ben & Jerry's en Ola te weinig winst gemaakt. Het bedrijf wil zich focussen op merken die het al goed doen. En ook past de productie en de verkoop van ijs niet meer bij de kernactiviteiten van Unilever, vindt de topman. Het is een diepvriesproduct, om het maar zo te zeggen. Dus je moet je verkoop doen aan bijvoorbeeld cafetaria's en restaurants. Je kent het wel waar je al die ijsjes kan kopen. Dus dat is echt wel een hele andere activiteit dan bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Of wasmiddelen. Bij andere onderdelen van Unilever zijn bezuinigingen gepland. De veranderingen hebben volgens het bedrijf gevolgen voor ongeveer 7500 banen wereldwijd. Vooral op kantoren. Fibromyalgie. Een aandoening waarbij mensen chronische pijn hebben over het hele lichaam moet worden erkend als ziekte. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid. Dat had de raad gevraagd om onderzoek te doen naar de ziekte. Fibromyalgie is reuma in de weke delen van je lichaam. Er waren duizenden handtekeningen verzameld en overhandigd aan de Tweede Kamer om de aandoening officieel te erkennen. Patiënten hebben continu pijn in spieren, pezen en banden. Het is niet duidelijk wat die klachten veroorzaakt. Vitesse heeft een adviseur aangetrokken om uit de financiële problemen te komen. De 70-jarige Paul van der Kraan gaat per 1 april beginnen. Van der Kraan was van 2004 tot 2012 algemeen directeur bij Vitesse. En toen redde hij de club door een schuld van 27 miljoen euro weg te werken. Het voortbestaan van Vitesse is in gevaar. Een overname werd onlangs afgekeurd door de KNVB. In de competitie staat de Arnhemse club momenteel 1 na laatste, op nummer 17. Het is 8:08, het weer nog. Wolkenvelden, geleidelijk op meer plaatsen zon. Maar in het noordwesten misschien wat regen. Het is 12 tot 17 graden. Morgen vooralsmiddag zon en wat zachter dan vandaag. Ster. Dankzij de liefde componeerde Richard Wagner zijn mooiste opera's. Denk aan Tristan und Isolde en Lohengrin. Maar diezelfde liefde zorgde er ook voor dat zijn leven stevast een puinhoop werd. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen 8:30, Avrotros, NPO 2. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt boven op een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Thuiskomen in de Boekenweek doe je met Huiswerk, de nieuwe roman van Marja Pruis. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Prachtig weer. En heel Amsterdam trekt dan het Amsterdams bos in. De architectuur van zulke plekken in de hoofdstad werd lang toegeschreven aan mannelijke architecten uit die tijd. Maar naar onderzoek blijkt Jacoba Mulder in veel Amsterdamse uitbreidingsplannen de hand te hebben. Zometeen uitgebreid portret over haar. En wat is de rol van beroemdheden in de Amerikaanse verkiezingen? Ook dat hoor je na 12:30, maar nu eerst naar Gaza. De Nieuwsbv. Bij de Israëlische inval in het Al-Shifa ziekenhuis gisteren vielen 20 doden en zijn zeker 80 mensen gevangen genomen, waaronder ook Ismail Al-Ghul, een journalist van Al Jazeera. What we were told by an eyewitness inside the hospital that Ismail and his crew member were actually beaten and were verbally abused and dehumanized basically before they were and tortured before they were led into the unknown area. Ja, volgens Al Jazeera werd Ismail samen met een collega 12 uur lang naakt vastgehouden, waar ze beiden werden gemarteld en mishandeld door het Israëlische leger. Ja, dit roept vragen op over de persvrijheid en veiligheid voor journalisten in Gaza. Ik ga hierover praten met Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Goedemiddag, Thomas. Goedemiddag. Ja, wat dacht jij toen jij hoorde van de arrestatie van deze journalist? Nou, het is helaas het zoveelste voorbeeld van een heel ernstig incident. We hebben te maken in Gaza met een eigenlijk nog nooit voorgekomen aantal journalistieke slachtoffers sinds het begin van de oorlog op 7 oktober. De CPJ, dat is het Comité to Protect Journalists, heeft 95 gevallen nu gerapporteerd. Nou, dat is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen dat er zoveel journalisten het slachtoffer zijn geworden van geweld in een oorlog. Je zegt nog nooit eerder voorgekomen, dus dit kunnen we eigenlijk geen incident meer noemen? Nee, dit is. Er zijn natuurlijk niet al die 95 gevallen zijn het gevolg van een opzettelijke actie vanuit de Israëlische strijdkrachten. Dit natuurlijk wel. En zo zijn er ook een aantal eerdere reports gedaan. Bijvoorbeeld op 13 oktober waarin Reuters-journalisten gedood zijn. En op 7 januari waarin wel heel duidelijk, althans volgens onafhankelijke rapporten, ook echt sprake is van het opzettelijk aanvallen van journalisten met de dood tot gevolg. Dus met andere woorden, er is echt wel sprake van een hele ernstige situatie voor journalisten die daar actief zijn. Ja, je zegt het opzettelijk aanvallen, hè? Dat blijkt dus ook uit rapporten in sommige gevallen. Welke boodschap geeft dat ons? Welke conclusie trekken we daaruit? Nou, het geeft in ieder geval de conclusie dat het dat Israël hierop aangesproken moet worden en dat dit ook niet ongestraft mag blijven. Natuurlijk, in alle oorlogssituaties lopen journalisten enorm gevaar. Hè? Je staat zeg maar ongewapend tussen twee strijdende partijen. En dat betekent dus dat je vaak ook ongelukken kunnen gebeuren, waardoor je ook als journalist slachtoffer wordt. Het moment dat het natuurlijk zo is dat je als journalist eigenlijk opzettelijk wordt aangevallen omdat je journalist bent, of omdat mensen, strijdkrachten, weten dat je als journalist actief bent, ja, dan creëer je eigenlijk een onmogelijke situatie voor journalisten om te werken. De situatie in Gaza is natuurlijk ontzettend complex, omdat het zo'n klein gebied is waar terroristische groepen mensen gevangen houden, waarin heel veel mensen op elkaar dicht bij elkaar zitten en er hele heftige aanvallen worden uitgeoefend. Dus dat maakt het sowieso heel moeilijk. Maar het mag natuurlijk nooit gebeuren dat journalisten eigenlijk het onmogelijk wordt gemaakt om te werken. En dus op een manier waarin ze ook rechtstreeks worden aangevallen. En het voorbeeld van de afgelopen weekend is wel typisch zo'n voorbeeld van een rechtstreekse aanval van het slaan van journalisten, het kapotmaken van hun materiaal, het op een onmenselijke manier op de grond leggen en arresteren. Dit zijn allemaal dingen waar we Israël ook gewoon echt rechtstreeks op moeten aanspreken. Thomas, begrepen we dat Ismail Al-Ghul na 12 uur is vrijgelaten, hè, door het Israëlische leger, nadat verschillende internationale persorganisaties opriepen tot zijn vrijheid. In hoeverre denk jij, Thomas, dat de internationale reactie invloed heeft gehad op zijn vrijlating? Nou, ik denk dat alle aandacht helpt. Ja. Wij proberen dat ook te doen, hè, via de Internationale Federatie van Journalisten, hè, onze internationale zusterorganisatie, via alle middelen die we hebben om ook toch steeds aandacht te blijven vragen voor deze kwestie. Tegelijkertijd heeft al die aandacht er nog niet toe geleid dat er op dit moment het mogelijk is überhaupt voor internationale pers om toegang te krijgen tot Gaza. Of het heeft nog niet geleid tot een echte vermindering van het aantal ongelukken wat er met journalisten dus is gebeurd de afgelopen tijd. En alle aandacht helpt. En, ik bedoel, we hebben brieven gestuurd aan de Nederlandse overheid, aan de Europese Unie. We gaan ons opnieuw wenden tot de Israëlische ambassade hier in Nederland. Om steeds te blijven onderstrepen. Zorg dat journalisten daar hun werk kunnen doen. Mm-hmm. Maar het resultaat is tot nu toe eigenlijk bedroevend. Ja, want je zegt dat je dus ook de Nederlandse overheid hebben jullie aangeschreven. Ook allerlei internationale organisaties. Blijft het dan stil? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat we hebben nog niet eerder de ambassadeur hier in Nederland, de Israëlische ambassadeur, aangeschreven. Dus dat willen we deze week doen. Om toch weer opnieuw steeds nieuwe invalshoeken te kiezen. Om wel de aandacht hierop te houden, de aandacht gevestigd te houden hierop. En ik denk dat we er gewoon mee moeten doorgaan. Dat doen onze internationale collega's en dat willen wij ook doen. Ja, maar wat zou bijvoorbeeld een organisatie als de VN kunnen doen? Nou ja, ik denk dat de Verenigde Naties al veel aandacht hiervoor gevraagd heeft. Het is natuurlijk ook zo dat er in Den Haag het internationale strafhof is, waar zaken onderzocht kunnen worden. Juist die zaken waar opzet in het spel lijkt en waarin het Israëlische leger, wetende dat het om journalisten ging, toch heeft geschoten of aanslagen heeft gepleegd, die moeten vervolgd worden. Dus het kan niet zo zijn dat dit ongestraft wordt gezet. Ja, maar Thomas, als ik jou dit zo hoor zeggen, dan denk ik tegelijkertijd aan de VN die toch continu resoluties naar zich neerlegt. Ja, natuurlijk wordt er veel gewaarschuwd, maar tot nu toe wordt er heel weinig gedaan. Hoeveel fiducie heb je hier eigenlijk dan in? Nou ja, het stemt mij niet vrolijk dat er inderdaad zo weinig tot nu toe is veranderd. Hè? Het kunnen werken voor journalisten gewoon op geen enkele manier verbeterd is sinds het begin van het uitbreken van de oorlog en alle oproepen die hier door verschillende organisaties zijn gedaan. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is ook, hè, dat jullie dit vandaag doen en dat we steeds blijven onderstrepen. Een oorlog kan alleen maar stoppen als er een blik op is vanuit onafhankelijke journalisten. En die kunnen de wreedheid en de verschrikkingen van zo'n oorlog het beste in beeld brengen. En dat moet mogelijk zijn. En ja, dat is eigenlijk de kern. Dankjewel. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. De Nieuwsbv. Ik ben denk ik al 4, 5 jaar niet bij de dokter geweest. En dat zijn hele makkelijke tips die gewoon iedereen kan uitvoeren. Ik ben ermee begonnen een tijdje geleden. Omdat ik hoorde dat dit goed voor je was. Ik heb er een beetje onderzoek naar gedaan. 3 cruciale vitamines voor mentale gezondheid. Wist je dat een Himalaya-zoutlamp superveel voordelen heeft? Het verzacht de luchtwegen, het werkt goed bij allergieën en zelf bij astma. Als jij veel last hebt van hoofdpijn of migraine, raad ik je echt aan om dit product te gebruiken. Je knijpt hem een beetje in, je stopt hem in je oor En dan laat je rustig aan los. Ik ben geen dokter, dus pin me hier niet op vast. Tic-tac, tic-tac. Ja, pin ze er niet op vast, want dat is natuurlijk allemaal pure onzin. Toch doet juist deze desinformatie het heel goed op TikTok. En daar zijn huisartsen nu helemaal klaar mee. Deze week starten ze daarom met een tegencampagne. Via het account Dokters Vandaag gaan 8 medische specialisten de strijd aan met fake nieuws door zelf video's met juiste medische informatie te verspreiden op TikTok. En bij mij in de studio hier aangeschoven zit een van de artsen die verbonden is aan het platform, Roin Peters, internist bij het Erasmus MC. Welkom, goedemiddag. Dankjewel. Wanneer was voor jou, Robin, het moment dat je dacht, nou, nu moet het echt afgelopen zijn? Ja, dat speelt natuurlijk al veel langer. Hè. We worden in de spreekkamer eigenlijk steeds vaker geconfronteerd met soms de meest bizarre voorbeelden. Geef me eens wat. Nou, ja, misschien niet eens. Ik hoorde toevallig vorige week weer van een collega, van een huisarts, die een patiënt antibiotica had voorgeschreven en vervolgens die patiënt terugzag in de spreekkamer met een knallende sepsis. Omdat die patiënt had besloten de antibiotica niet te nemen, omdat ze het niet durfde uit angst vanwege verhalen die ze had gehoord over antibiotica. Knallende sepsis, wat is dat? Dat is een dat is een bloedvergiftiging. Een bloedvergiftiging, waarvoor je dus met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Patiënten moeten dan antibiotica via het infuus hebben en soms we zelfs aan de beademing komen. Dus dan ben je echt heel erg ziek en dat is dodelijk. Dat kan dus levensgevaarlijk zijn. Ja. En puur omdat deze patiënt weigerde die antibiotica te nemen? Ja, ik denk weigerde, dat klinkt zo negatief. Ja? Maar uiteindelijk dus door allerlei verhalen bang was gemaakt. En daardoor uiteindelijk had besloten of zelf dacht dat het beter was om die antibiotica niet te nemen. Ja. Nou, dat is een van de voorbeelden dus. Precies. Een levensbedreigende zelfs. Je krijgt dus vaak in de praktijk hiermee te maken. Verkeerd geïnformeerde patiënten die dan angstig worden om bepaalde medicatie in te nemen. Of dat helemaal. Laten we even gaan luisteren naar een van de voorbeelden die je op TikTok tegen kunt komen. Ik bedacht me opeens iets waar mensen altijd echt helemaal van in de war raken als ik het zeg. Maar dat is dat ik geen zonnebrand draag. Zonnebrand is zulke fucking troep voor je. Alles wat je op je huid smeert, dat wordt ook opgenomen. En dat komt je bloedbaan in. En er wordt mensen nou wijsgemaakt alsof ze in één keer kanker krijgen van de zon. En we worden allemaal hartstikke bang gemaakt. Want iedereen heeft ook kanker. Maar misschien moeten we eens gaan kijken naar onze manier van leven en alle stoffen die wij nuttigen hier. Nou, Robin Peters, ik zie jou met je ogen draaien. Wat gebeurt er in jouw hoofd als je dit hoort? Nou, ik denk dat mensen zich ook niet realiseren wat de consequenties zijn van wat ze zeggen. Want er wordt hier gedaan, hè, alsof opeens we bang gemaakt worden dat je huidkanker kunt krijgen van de zon. Ja, dat is al jarenlang bekend. We weten dat blootstelling aan de zon en met name verbranden, en vooral verbranden op kinderleeftijd, dat een sterke risicofactor is voor het krijgen van huidkanker. Ja, op het moment dat dan ouders nu hun kinderen niet meer durven in te smeren, omdat ze denken dat dat slecht is, dan zijn de gevolgen daarvan natuurlijk hartstikke vervelend voor die kinderen. En dat is voor ons de reden om in ieder geval ook met dit kanaal te starten. Ja, maar hoe praat je dan met deze mensen? Als ze bij jou in de praktijk, bijvoorbeeld de dame of de persoon die eerder kwam met die bloedvergiftiging, die dus bang is om die antibiotica in te nemen. Wat kun je dan tegen zo iemand zeggen? Ja, dat was niet een patiënt van mij, maar van een collega. Maar wat je natuurlijk vaak merkt, is dat mensen op dat moment echt wel doorhebben dat ze de verkeerde beslissing genomen hebben. En nogmaals, het gaat ons niet om met vingertjes te wijzen, helemaal niet. Mm-hmm. Wat wij willen is, wij willen zorgen dat mensen gewoon beter geïnformeerd zijn en dat iedereen zijn keuzes maakt op basis van de juiste informatie. Mm-hmm. Een van de dingen waar we ons bijvoorbeeld ook zorgen over maken nu is dat je gewoon een toename ziet van zwangerschappen, ongewenste zwangerschappen met name. Heeft dat misschien hiermee te maken? Als je een kinderwens hebt en je bent aan de pil voor 10 jaar geweest, de kans dat je een kind kan krijgen ook steeds een stuk kleiner. Wat? Ja. Nee. Ja. Maar waarom? Omdat je dus mineralen en vitamine nodig hebt. Omdat je dat zo lang niet hebt opgenomen, heb je een soort van schade? Krijg je een soort... En dat kan dus al met de jaren misschien terugkomen. Maar misschien stop je wel een beetje met pil op je 35ste. En misschien duurt het wel 10 jaar voordat je terugkrijgt. Kan je geen kinderen meer krijgen. Ja, Robin Peters, je bent internist. Dit gaat dus over de anticonceptiepil en alle bijwerkingen die dat volgens deze twee dames zou hebben. En jij zegt, dit is ook heel erg schadelijk. Nou ja, als er één ding is wat pertinent niet waar is van de pil word je niet onvruchtbaar. Ze suggereerden hier dat het komt omdat je minder mineralen zou opnemen. Ook dat is gewoon niet waar. Wat wij zien, en ik hoorde toevallig dit weekend van een bevriende collega, die had weer een patiënt van begin 20 die ongewenst zwanger was. En die door dit soort informatie had besloten dat ze niet de pil durfde te nemen. En die gevolgen, dat is waar wij ons zorgen om maken. En op het moment dat jij wel overwoog op je 32ste besluit een andere methode te gebruiken die minder betrouwbaar is, maar je accepteert het risico van een zwangerschap, dan is dat ieders goed recht. Maar op het moment dat hele jonge mensen echt dit soort verkeerde beslissingen nemen, dan voelen wij de behoefte om daar wat aan te doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dan denk ik tegelijkertijd er dus ook wel iets misgegaan in de voorlichting over voortplanting. Want volgens mij gebruik je dan een condoom of iets anders, toch? Nou, ze zijn heel veel verschillende manieren. De kerk manieren. Uit, precies. Maar dat is dan misgegaan, blijkbaar. Exact. En dat is in ieder geval de reden waarom we recent ook met de twijfeltelefoon, wat een ander initiatief is om die desinformatie tegen te gaan, ook voorlichting geven hierover. Mm. Maar wat je merkt is dat dit soort kanalen zoals TikTok ook steeds vaker gebruikt worden eigenlijk om medische informatie op te zoeken. En wat je hoopt is door er in ieder geval betrouwbare informatie tegenover te stellen, dat mensen ook dat soort informatie gaan vinden. Maar Ruben, uit welke hoek komt deze informatie? Want ik hoorde net twee jonge meiden dus. Ik weet niet hoe oud die andere voorbeelden zijn, maar uit welke hoek komen deze dingen? Ja, dit komt uit allerlei hoeken. En het is natuurlijk, kijk, we moeten ons denken realiseren. Vroeger had je op tv de tv-dokter. We hebben thuisarts, daar zit een hele redactie op waarbij gewoon betrouwbare informatie wordt gegeven. En dit is een kanaal waarbij iedere zelfbenoemde expert kan roepen wat hij wil. En er zit geen filter tussen. En dat is in ieder geval, denk ik, waar een deel van die verwarring vandaan komt. Ja. Laten we even luisteren naar jullie tegenreactie op TikTok. Bij een hersenschudding kun je het aantal symptomen verwachten. Zoals misselijk zijn, een keer overgeven of dat je je geheugen in de steek laat. Ja, hoe herken je een hartaanval? Dat is natuurlijk een beetje een lastige vraag. Het kan ook zijn dat je gehoor minder is of minder goed ziet, wazig ziet. En dan is het belangrijk om vooral naar je lichaam te luisteren en dingen stap voor stap te doen. Maar ik denk dat het wel het belangrijkste is dat als je echt het gevoel hebt alsof je tussen een bankschroef zit, of inderdaad dat het een heel beklemmend gevoel op de borst, dat zijn absoluut alarmsignalen om direct aan de bel te trekken. Ja, Ruben, als ik dit zo hoor, dan niets te nadelen natuurlijk van hoe jullie dat presenteren. Het klinkt een beetje droog. Ik denk dan, slaan jongeren hier nou echt op aan op TikTok? Ja, dat is een terechte vraag. Dat vroeg ik mezelf ook af toen ik het eerste filmpje maakte. En het was eigenlijk wel bijzonder om te merken dat zondag een van de eerste filmpjes gepost werd en echt in no time die meer dan 200.000 keer gezien was. En ik dus ook van vrienden, via de kinderen van vrienden opeens gewezen werd op het filmpje. Dus het lijkt in ieder geval wel aan te slaan. En er lijkt ook echt wel behoefte te zijn van mensen aan medische informatie. Ja. Maar hoe kun je nou als gebruiker dan jullie medische informatie onderscheiden weer van fake news, van iemand die zegt een expert te zijn? Hoe doe je dat? Nou, wat we in ieder geval met dit, we hebben ons eigen kanaal waarin we dit posten. Dus wat je hoopt is dat mensen in ieder geval zien dat dit gemaakt is door dokters. En wij doen het ook belangeloos. Er zit bij ons geen enkel verdienmodel achter. Dus we prijzen niet allerlei voedingssupplementen aan waar je gezond van wordt. Dat zou dan al een rode vlag zijn als iemand allerlei dingetjes aanprijst en er geld aan verdient. Precies. Okay. En dat is denk ik heel belangrijk om te benadrukken. En uiteindelijk moet je denk realiseren dat de opleiding tot arts is na je VWO is 6 jaar. Specialisatie daarna is nog 6 jaar. Ja. Dat is iets anders dan dat je een keer op je 18e een half uurtje online kijkt, of misschien zelfs een hele middag, en dat je dan denkt dat je het net zo goed weet. Jawel, maar je hebt zoveel gezondheidsgoeroes die doen alsof ze er ook echt al jaren studie in hebben gestopt, weet je wel. En die noemen zich dan gezondheidsexpert of zo. Ja, dan weet ik niet welke diploma's ze hebben. Nee, en dat is een businessmodel. En ik hoop in ieder geval, kijk, wij gaan niet de strijd aan met individuele influencers. Absoluut niet. Wat wij gewoon willen is betrouwbare informatie beschikbaar stellen, zodat mensen hun eigen keuze kunnen maken. En dan hebben ze in ieder geval een keuzevrijheid. Ja, wanneer zijn jullie tevreden? Op het moment dat we zulke views blijven houden, zodat we de komende komende jaar meer en meer en meer filmpjes kunnen plaatsen, en dat als iemand dan zoekt of vragen die hij stelt, dat hij als eerste informatie van onze kant vindt. Jullie willen gewoon eigenlijk alle desinformatie oversneeuwen. Precies. En in ieder geval er iets betrouwbaars tegenover stellen. Precies, heel goed. Dokters Vandaag is het dus. Sinds deze week zijn ze actief op TikTok. Ruben Peters, dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. BV. Taylor Swift, Frank Sinatra, Oprah Winfrey, Madonna, Cardi B, Tom Hanks en George Clooney. even wat beroemdheden die linksom of rechtsom hun steun geven of gaven aan Amerikaanse presidentskandidaten. Amerika-kenner Laila Frank die vertelt zometeen bij ons hoe belangrijk zij allemaal in de campagne zijn. Kennen we dat in Nederland ook? Jazeker, het duo Fortuyn en Joling destijds. Zou je met Gerard wat kunnen zingen of willen zingen überhaupt? Ja, dat zou ik wel willen, maar dat is, kijk, dat is een professional met een ongelooflijke slechte amateur. Dat moeten we Gerard niet aan willen doen. Nou ja. Ik heb maar een beperkt talent, maar dat gebruik ik maximaal. Wat? En omdat ik het zo maximaal gebruik, denk jij dat ik alles kan. Nou, dat vind ik toch knap, niet? Volgens mij kan jij zingen. NPO Radio 1. Ik doe een andere aanbeveling, het NOS-journaal met Jan van der Putten. Minister Jesselkus noemt deepfake-filmpjes van BN'ers misselijkmakend. En D66 heeft een Kamerdebat aangevraagd. De AD ontdekte een online platform met pornoacteurs met de hoofden van BN'ers. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, zegt dat alle inwoners van Gaza met ernstige voedseltekorten te maken hebben. Hij hoopt de druk op Israël op te voeren om noodhulp aan Gaza toe te laten. In de zaak van de bedreigde loodgieter in Vlaardingen eist het OM 30 maanden tegen een van de verdachten, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Bij panden van de loodgieter gaan geregeld explosieven af. En op Schiphol is een jongen van 14 aangehouden die rondliep met een zwaard van ruim een halve meter. Een conducteur had hem betrapt in de trein zonder kaartje. Zelf zei de jongen dat hij een mes bij zich had. Nou, we hebben even kennisinformatie. Wijnand Zwaan. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen de afrit Arkel en Knopendijl 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A15 is een ongeluk gebeurd richting Europoort bij de Botlektunnel. Er staat nu 4 kilometer file. De vertraging is zo'n 10 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. En weer iets verderop was ook een aanrijding in de Thomassentunnel. Daar is de weg helemaal dicht. Het verkeer gaat er langs via de Kalandbrug. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Dit stukje heet Lente 2024. Over 2 dagen begint de lente. Maar er is absoluut geen reden tot vrolijkheid. Het is al maanden veel te warm voor de tijd van het jaar. Maar daar heb ik absoluut geen last van. Ik draag nog steeds een winterjas en snak naar zonlicht. En zo zie ik er ook uit. De Jumbo gooit de kiloknallers en plofkippen uit het assortiment. Maar dat zal de onderklasse niet weerhouden vlees te eten. Een leven zonder vlees of met minder vlees is voor veel mensen nog steeds geen leven. Barbecue en frikandel zijn in dit land een recht. De mens neigt van nature naar het ongezonde, het slechte. Daarom investeren ook zoveel mensen in cryptocurrency. Ze weten diep van binnen heus wel dat het oplichterij is, dat je met een Dogecoin of Floki nooit zult kunnen betalen, maar het idee van een leven met genoeg geld zonder daarvoor te hoeven werken is sterker. Ze schepten er de afgelopen weken ook ongevraagd over op, alsof ze de anderen voor het eerst in hun leven te slim af waren. Maar vanochtend zakten de koersen van de munten weer helemaal in. Het devies is blijven zitten met je verlies tot je niet meer kunt. Een beetje dezelfde houding die de winnaars van de laatste verkiezingen erop nahouden. Kim Putters is klaar nu, maar ga er maar vanuit dat er met zijn bevindingen niets wordt gedaan en dat we langzaam afstevenen op nieuwe verkiezingen. En dat gaan we net zo lang doen tot we een ploeg hebben die ons gegarandeerd naar de kloten helpt. Volgens Maurice de Hond zitten we in een politiek spinnenweb. Hij wil dat we de grondwet veranderen, maar dat kan volgens hem alleen met een revolutie. Een paar jaar geleden werd je dan niet meer serieus genomen. Maar hé, het is 2024. We schrikken nergens meer van. Er circuleren tientallen pornofilms met hoofden van bekende Nederlanders en politici, waarvan iedereen weet dat ze niet kloppen. Vaak ook omdat het fysiek gewoon niet kan. Maar Dylan Jezielkus van de VVD vindt het belangrijk om hier een speerpunt van te maken. De wereld is een oorlog, we hebben ze nog steeds geen regering, maar eerst moet de nepseks met en door politici en bekende Nederlanders stoppen. Dat meer dan de helft van de nieuwe Tweede Kamerleden niet in staat is een normale speech te houden of om te debatteren, is dan weer niet storend. De idioot Dion Graus is uitgegroeid tot een van onze meest respectabele Kamerleden, terwijl hij hele betogen houdt over de wolf de Eend en de Dierenpolitie weigert zijn fractie op te komen dagen bij begrotingsbehandelingen van ministeries. Alles om het land verder te saboteren. Onze minister-president reist de wereld over om te lobbyen voor een baan elders. Bijna alle ministers accepteren goed betaalde baantjes in verre orde. Ook die van D66, die officieel de politiek inging om het land verder te helpen. Maar altijd wint het eigen belang. Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal, gaf gisteren een persconferentie. Hij sprak tot ons zoals je een groep kleuters toespreekt. Hij wil af van het ikke, ikke, ikke. De vele ikjes moeten samensmelten tot één groot wij. We moeten allemaal hetzelfde denken. Een beetje zoals een groot deel van de Nederlanders tegenwoordig naar de democratie kijkt. Het idee is dat je moet doen wat de leider van de grootste partij wil. Natuurlijk wordt Nederland geen Europees kampioen. En als we ooit nog geregeerd worden, zal het door minder capabelen met grote monden zijn. De opwarming van de aarde kan wat mij betreft niet snel genoeg. Geef ons in godsnaam allemaal evenveel slagen met de karwats. We verdienen niet beter. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De stad Amsterdam is deels ontworpen door deze voor velen onbekende architect. Beste, nou reken ik even Bos en Lommer erbij, omdat dat eigenlijk de doorbraak was naar een ander soort stedenbouw. Is zo ontzettend gedifferentieerd geworden. En ik heb vroeger wel eens gedacht, nou, daar is een beetje te grote variatie ontstaan. Het is te verbrokkeld en zo. Maar nou, de beplanting die uiteindelijk natuurlijk helemaal moet meedoen in een stad die open en groen bedoeld is. Nu die tot wasdom begint te komen, dan vind ik het een ontzaglijk aardige stad geworden. Jacoba Mulder, zo heet zij, werkte onder andere mee aan plannen voor de wijken Slotermeer, Frankendaal en het Amsterdamse Bos. Belangrijke architect dus. Maar waarom kennen we haar niet? Nou, die vraag staat centraal in de tentoonstelling Vrouwen van het AUP in het Van Eesteren Museum in Amsterdam. En wij gaan het ook hebben over Jacoba Mulder. En dat ga ik doen samen met de architectuurhistoricus Linda Vlasseroot. Goedemiddag, Linda. Goedemiddag. Welkom. De tentoonstelling heet Vrouwen van het AUP. Moet je me even helpen, wat is het AUP? Het AUP staat voor Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam. Ja. En dat is een plan dat is in de begin jaren 30 ontworpen om de groei van Amsterdam in goede banen te leiden. Dat is ontworpen door de afdeling Stadsontwikkeling. Maakte weer dienst uit van de dienst publieke werken. Dus die eigenlijk de stad maakte. En dat plan dat staat voor een mooie scheiding tussen wonen, werken, recreatie en verkeer. Veel groen. Het was ook echt om de arbeidersbevolking te emanciperen. En dat plan is grotendeels na de oorlog uitgevoerd. Ja, natuurlijk. De oorlog stak daar natuurlijk een klein stokje of een groot stok voor. Laat absoluut, ik zo zeggen. Ja. Absoluut. Jacoba Mulder was dus een van die zes vrouwelijke architecten die in Nederland dus wel furore daarmee maakte, maar onbekend is gebleven. Hoe is ze uiteindelijk betrokken geraakt bij AUP? Nou, ze is een van de eerste zes vrouwelijke bouwkundige ingenieurs, afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft. En het was voor haar best lastig om een baan te vinden. Veel architecten vonden een vrouw op de bouwplek niet zo vanzelfsprekend. Dus via een omweg is ze uiteindelijk bij de gemeente Delft gaan werken als stedenbouwkundige. Ze werkte daar aan het plan tussen tussen Rotterdam, Den Haag en Delft. En daar deed ze de stedenbouwkundige ervaring op. En in 1930 zochten ze bij de afdeling Stadsontwikkeling een rechterhand van Cornelis van Eesteren. En dat werd zij, omdat zij op dat moment unieke stedenbouwkundige ervaring had. En we moeten weten dat in die tijd was het vak stedenbouw, maar ook landschapsarchitectuur bestonden nog niet. Dus dat was nog echt in ontwikkeling. En als een soort van rechterhand werd zij daar dan bij betrokken. Maar wat deed zij als rechterhand dan precies? Nou goed, die afdeling bestond natuurlijk uit meerdere mensen. Ja, je had een afdelingshoofd Scheffer en een onderzoeker van Lohuis en van Eester als stedenbouwkundige. En zij werkte in eerste instantie vooral aan het groen. Groen in de stad Amsterdam. Er moesten ook nog delen van Plan Zuid worden uitgewerkt. En in 1935 kreeg zij de opdracht samen met Van Eester om aan het Amsterdamse Bos te gaan werken. Toen is ook dat plan, dat AUP, goedgekeurd. Vervolgens zijn daarvoor stappen gezet om bepaalde delen uit te werken. Bos en Lommer, waar ze het nu net over had, was een van de eerste delen van dat AUP dat in de praktijk werd gebracht. En zo gaandeweg rolde zij heel erg in de uitvoering van dat AUP. Maar met name in eerste instantie vooral in het ontwerp aan het groen. Want ook daar waren geen landschapsarchitecten. Ja. Dus zij werd echt naar voren geschoven om dat deel op zich te nemen. Heel vernieuwend dus. En ook een heel nieuw landschap wat je dan aan het ontwerpen. Laat even luisteren naar hoe zij aan het werk ging. Wij konden in West, omdat op grond van het Algemeen Uitbreidingsplan onteigend kon worden en de grondprijs niet meer door speculatie werd beheerst, werden die grondprijzen toen, die aankoopprijzen toen lager, die onteigeningsprijzen. En konden we eigenlijk weer voor het eerst gaan denken aan toepassing van laagbouw. Wat Amsterdam hier en daar wel had, maar toch maar op zeer beperkte schaal. En toen is besloten dat in West zou 10-20% van de woningen in laagbouw komen, de rest in middelhoge bouw en dan enkele in hoogbouw. Ze heeft het hier, Linda, Jacoba Mulder heeft het hier helemaal op een rijtje. Ze ziet het al helemaal voor zich. Eigenlijk lijkt er geen spel tussen te krijgen. Het is gewoon, dit is wat er gaat gebeuren. Is dit nou Jacoba Mulder op haar best? Ja, op een bepaalde manier wel. Want ze was sowieso heel gedreven, heel goed voorbereid. Het was een krachtige vrouw, maar ook heel bescheiden en compact. En dat merk je ook in hoe ze spreekt. En ik denk waar het voor mij vooral ook om gaat in dit fragment, is dat ze heel erg heeft gezocht in die stedenbouwkundige plan naar variatie. Dus geen eenheidsworst. Dat het haar ging het ook heel erg over diversiteit. Dus dat het een plan was waar verschillende mensen zich konden vinden, verschillende leeftijdsgroepen. Maar ook heel grondig en goed bestudeerd. En ze heeft het dus inderdaad over die variatie, hoogbouw, laagbouw. Maar waar we haar ook van kennen is aan die openbare speelplaatsen. Daar schijnt ze ook echt de moeder van te zijn geweest. Hoe zit dat? Nou ja, het verhaal gaat, of in ieder geval die anekdote heeft ze zelf vaak verteld, dat ze op een bepaald moment naar buiten keek en ze zag kinderen spelen in de aarde rondom een boom aan de straatkant. En ja, dat doen ook de honden hun behoeften. Dus zij vond dat eigenlijk niet kunnen. En ze zei, ja, kinderen van 0 tot 2 die spelen vaak bij hun moeder. In het AUP waren speeltuinen voorzien in de parken, maar dat was eigenlijk best wel ver weg. Dus voor de leeftijdscategorie 2 tot 6 was eigenlijk niet zoveel. En je had wel speelplaatsen in Amsterdam, maar dat waren vaak speelplekken met een hek eromheen. En dat was vaak toebedeeld aan bepaalde religies, katholieken, protestanten. Dus dat was niet zo publiek. En ze vond eigenlijk moet er iets in de wijk zijn, dichtbij, vrij eenvoudig, waar gezinnen makkelijk naartoe kunnen en kinderen kunnen spelen. En dat is voor het eerst getest in 1947 op het Bertelmanplein. Werd een succes, is vervolgens politiek omarmd. Er is ook geld voor vrijgemaakt. En vervolgens zijn er honderden speelplekken in Amsterdam verschenen. Dus eigenlijk het klimrek en de wipwap, dat soort dingen bij je om de hoek, heb je eigenlijk aan Jacoba Mulder te danken. Nou ja, Alde van Eyck is natuurlijk een ontwerper die vaak wordt genoemd. Ja. En die werkte bij haar. En die heeft zij inderdaad de opdracht gegeven om die eerste speelplek te ontwerpen. Ja. Maar spelen was wel breder. Dus ze heeft er heel veel over geschreven. Ook heel veel lezingen over gegeven. Dus het ging haar ook om rolschaatsbanen. Het ging haar ook om plekken waar je hutten kon bouwen. Dus eigenlijk dat alle leeftijdscategorieën en ook wel gender een plek konden krijgen in dat spelen. Ja. Zou je misschien kunnen stellen over Jacoba Mulder dat zij een wat socialere, menselijkere blik had dan bijvoorbeeld haar collega's? Nou, dat is wel wat onderdeel uitmaakt van het onderzoek naar haar. Ja. Dus zij had echt wel ideeën over hoe je verschillende groepen bij elkaar moest brengen. Ze keek vaak ook vanuit het perspectief van de vrouw, maar ook vanuit het spelende kind. Dus het was wel iemand die in dat vrij zakelijke van dat functionalisme, waar dat AUP echt voor stond, was ze wel iemand die heel erg steeds naar die menselijke maat keek. Ja. Linda, je zei nou eerder, toen je eigenlijk haar karakter beschreef van Jacoba Mulder, dat ze ook vrij bescheiden was. Is dat ook de reden dat we haar eigenlijk niet kennen? Het is één van de redenen. Er zijn natuurlijk meerdere redenen. We hebben als historici en critici, journalisten, de neiging sinds de 20e eeuw om alles aan één genie op te hangen. Ja, lekker makkelijk. De één persoon die alles heeft bedacht en alles heeft gedaan. Ja. En vandaar het Van Eester Museum, opgedragen natuurlijk aan Cornelis van Eesteren. Die wordt natuurlijk steeds als één met dat Nieuw West genoemd. Maar goed, het is door heel veel meer mensen gedaan. En vrouwen, maar zeker ook heel veel mannelijke collega's van Jacoba Mulder kennen we niet. Dus dat collectieve auteurschap, wat in dit geval bij een gemeentelijke dienst vanzelfsprekend is, want auteurschap was van ondergeschikt belang. Dat is een van de redenen. Maar ook veel vrouwen hebben, net zoals Jacoba, hun archief weggegooid. Dus van haar zijn geen brieven, geen foto's, geen dagboeken. Waarom hebben ze dat nou gedaan, hè? Jacoba zei, dan wil ik verder niemand anders mee belasten. Oh, weer die bescheidenheid. Zeer bescheiden. En dat zal niet voor elke vrouw zo gelden. Maar dat zelfbewustzijn, daar komt nu verandering in. Hè? Dus dat we meer oog hebben voor de verschillende rollen, de verschillende stemmen en hoe we daar weer inhoud aan kunnen geven. En ook je nalatenschap natuurlijk voor de volgende generatie, om hen te inspireren. Ja. Over nalatenschap gesproken, de gemeente Amsterdam heeft ook een portret gemaakt, hè, van Jacoba Mulder. Zou je het eens kunnen beschrijven? Wat kunnen we zien? Het is een portret van Willem den Oude. En het is geschilderd in 1970. Dus toen was ze al met pensioen. Maar ze werkte nog wel. En dat vond hij heel speciaal. Ik heb hem gesproken. En dus hij zei, maar ik merkte in de gesprekken de persoon, of het werk is eigenlijk belangrijker dan de persoon. En zo heb ik haar geschilderd. Dus je ziet haar zitten aan een werktafel met een potlood in de hand. Pak je Camel, want het was een verstokte roker, ook op tafel. En dan zie je haar omgeven door verschillende tekeningen van het Amsterdamse Bos, van Frankendaal, al die projecten die je eerder ook al noemde. Alleen, het is heel haar gezicht is bijna niet te zien. Dus het is flinterdun geschilderd eigenlijk, waarbij de persoon eigenlijk verdwijnt in het werk. Prachtig eigenlijk. Vooral als ik nu de kennis heb van wie zij was en hoe zij zich opstelde, is dit een prachtig portret volgens mij. Even een kernvraag. Wat kunnen architecten van nu leren van Jacoba Mulder? Het is uit een hele andere tijd. Maar wat mij vooral aanspreekt, en ik denk dat dat voor heel veel architecten nog steeds van belang is, is dat ze eigenlijk op alle schaalniveaus dacht. Dus ze maakte natuurlijk hele stedenbouwkundige plannen, dus hele wijken en hoe je dat op een goede manier doet. Hoe positioneer je al de bouwblokken, hoe verhoudt het zich tot het groen. Maar ze maakte zich ook druk over speelplekken en hoe de hekjes in de schuttingen neer moesten worden gezet. Dus gewoon het menselijke leven, hou overal rekening mee. Ja, dus dat, de devil is in the details. Hè. Ja. Je kan natuurlijk een plan op hoofdlijn ontwerpen, maar er is veel meer voor nodig om dat goed in detailniveau te laten landen. Daar hield ze zich heel erg mee bezig, maar ook met teamwork. Dus zij geloofde heilig in samenwerken. Dus voor haar was dat genie van minder belang. Dat dus, samenwerken en de devil is in de details. Dankjewel. Architectuurhistoricus Linda Vlassenrood, dankjewel. De tentoonstelling Vrouwen van het AUP is tot 26 mei te zien in het Van Eesteren Museum in Amsterdam. De Nieuwsbv. En zometeen ga ik praten over de invloed van allerlei beroemdheden in de VS die een rol spelen in de verkiezingen daar. Amerika-journalist Laila Frank gaat er al goed voor zitten hier zometeen bij mij aan tafel. We luisteren in de tussentijd alvast even naar Blank Space van Taylor Swift. Ook zij blaast een toontje mee in de campagne van Biden. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want, be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I got a blank space, baby, and I'll write your name. Taylor Swift, en zo zijn er nog veel meer artiesten die zich met de politiek bemoeien. Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack. I'm here to tell you, Iowa, he is the one. Barack Obama! Kid Rock. Kid, thank you. Great film. You like this legislation or do you hate it? Like it. Frank Sinatra hoorde je Oprah en Kid Rock uiteindelijk op bezoek bij Trump. In Amerika zijn politieke aanbevelingen door beroemdheden niet nieuw. Ook bij deze verkiezingen spelen ze weer een belangrijke rol. Welke samenwerkingen kunnen we verwachten en wat gaan ze opleveren? Ik ga daarover praten met Amerika-journalist Laila Frank. Ja, Laila. Wat? Herken je hem? Nee? RTL Boulevard Tune. Lekker jongens. Ja, wat gaan we eigenlijk gewoon eens een beetje een roddelonderwerp maken. Precies, nou gaan we dat doen? Gaan we hier zitten speculeren over beroemdheden? Of moet ik dit echt serieus nemen? Zijn dit echt politieke strategieën? Je kan het ook serieus nemen. Kijk, er is allerlei heel serieus onderzoek gedaan naar de inzet van beroemde mensen. En uiteindelijk gaat het over, het is een van de manieren om mensen te helpen een beslissing te nemen bij iets wat complex is. Want het besluit nemen over wie er president moet worden, dat is eigenlijk heel veel informatie over heel veel verschillende dingen. Dus er is onderzocht. Wat doen je hersenen dan? Die nemen eigenlijk een hazenpaadje, een soort shortcut. En dan zijn er twee factoren van belang. Sociale beïnvloeding. Hè? Mm-hmm. Als je even niet weet welke beslissing je moet maken, dan kijk je naar mensen om je heen. Dat kunnen je vrienden en je familie zijn. Maar dat kunnen dus ook mensen zijn die je bewondert. Wat doen zij? En dat kan effect hebben op wat jij doet. En het tweede is dat je eerder geneigd bent om iets aan te nemen van mensen zoals jij. En dat kunnen mensen zijn die lijken op jou of die dezelfde identiteit hebben of dezelfde denkbeelden. En dat is ook het idee achter het inzetten van die beroemdheden. Plus, beroemdheden hebben gewoon heel veel bereik en heel veel massa. Dus het is een van de dingen die wel degelijk helpt in die hele grote brei om een beslissing te maken. Ja, lekker makkelijk eigenlijk dus. Ja, nou ja, nee, kijk, uiteindelijk is het één van de dingen. Hè. Dus ja, god, ja, iedereen kijkt naar jou, Natasja. Wat gaat Natasja doen? Ik kijk nu naar Amerika en ik denk van, nou, fastfoodketen, dit is ook een vorm van fastfood politiek. Ja, absoluut, toch? Dat klopt ook. Ja. En hoe groot is die invloed van beroemdheden? Het is een van de factoren die meespeelt. En er is nooit echt onderzoek gedaan naar waarom heb jij gestemd op Barack Obama omdat Oprah dat zei. Dat soort type onderzoek is er niet. Dus dat weten we niet. Maar heeft deze vrouw invloed? Als Oprah zegt van lees dit boek, dan gaat het best wel snel, inderdaad. Precies. En wat houden de beroemdheden zelf hieraan over? Worden ze hiervoor betaald? Nee, ze worden niet betaald. Waarom zouden ze dat dan doen? Ja, omdat ze het belangrijk vinden. Ja, dat is, of omdat ze onder druk worden gezet. Hè? Tuurlijk, die politieke partijen zetten ook wel druk op dat soort beroemdheden, omdat zij er iets aan hebben. Maar in general, ook in Amerika, het is je politieke kleur is ook deel van de identiteit. Ja, weet je wel? Het is wie je bent. Het is waar je voor staat en het land wat je wil. Dus heel veel Amerikanen spreken zich en artiesten daarom uit. Omdat zij zeggen, het maakt uit of je linksaf of rechtsaf gaat. Democraat of republikein. Onder druk zetten, denk ik toch. Hebben die politici dan allemaal dirt of zo over die celebrities? Nee, maar in de zin van, zo'n Taylor Swift bijvoorbeeld. Er is veel om te doen op dit moment. Zou ze nou wel of niet Biden endorsen? Ja, nou, ik kan je met zekerheid zeggen dat er mensen in het team van Biden zijn die regelmatig met het management van Taylor bellen om te zeggen en gaat ze nog en wanneer en want zij hebben er iets aan. Ja, het is nogal vaag op dit moment. Hè? We horen Seth Meyers aan president Biden vragen of hij steun krijgt van zangeres Taylor Swift. Can you confirm or deny that there is an active conspiracy between you and Miss Swift? Where are you getting this information? It's classified. Classified information? That's classified you information. You won't share with us? But I will tell you, she did endorse me in 2020. She did. Nou, het is in 2020 wel gebeurd, maar waarom zo vaag, denk jij? Nee, dit was een grap. Dit was geen serieus item. En het ging over die samenzweringstheorie dat zij een psyop zou zijn. En weet je wel. Dus dit was Joe Bidens poging om grappig te zijn en daar een geintje van te maken. Maar you bet dat die campagne heel graag wil dat Taylor Swift zegt stem Joe Biden. Ja, dat scheelt natuurlijk enorm. Laten we even naar de geschiedenis kijken. Want het inzetten van beroemdheden is een oud-Amerikaans gebruik, zoals je vertelde. Laten we even luisteren naar hoe zanger Al Jolson de Republiek Amerikaanse presidentskandidaat Warren Harding bezingt in 1920. So it's Harding, lead the GOP. Harding, on to victory. We're here to make a fuss. Warren Harding, you're the man for us. Allemaal. Hier word ik nou niet heel erg warm van, maar in 1920 werden mensen daar waarschijnlijk wel warm van. Hè? Wat is het verhaal hierachter? Nou, Warren Harding was een vrij saaie president en een vrij saaie kandidaat. Een man die nergens eigenlijk in uitblonk, maar wel de kandidaat werd van de Republikeinen. En hij woonde in Ohio en hij had een heel groot huis met een front porch, met een grote veranda. En zijn manager, tevens zijn vrouw, had iets heel slims bedacht. Wij gaan namelijk een veranda-campagne houden. We nodigen hier beroemde mensen uit, die zetten we daar neer. We doen grote campagnebijeenkomsten. En voor die tijd was dat vrij revolutionair. En zij haalde Al Jolson, die je dus net hoort, zanger, maar ook acteur, beroemd omdat hij de eerste was die op film sprak. Hij sprak zich groots uit voor deze Warren Harding, nam 40 van zijn acteurkameraden mee, organiseerde een mars, er was een band. Dus dat was eigenlijk een van de grootste eerste celebrity endorsements. En had het succes? Had het succes? Nou, het haalde heel veel media. Ja, precies. En een deel van het succes is natuurlijk altijd dat er media-aandacht aan vasthangt en dat deze mensen een bereik hebben. Ja, denk aan media, denk meteen aan Trump natuurlijk. Welke beroemdheid steunt Trump? Roseanne Barr, Jason Aldean, Kid Rock, Clint Eastwood. Zijn er best wel wat, hoor. Ja. En Biden, heeft hij ook een beetje support? Alhoewel er nog niet, naar mijn weten, heel veel zich echt hebben uitgesproken. Maar in het verleden is het altijd, het is Beyoncé geweest, Taylor Swift. Bon Jovi staat altijd weer op dat podium daar met al die democratische kandidaten. Ja. Dus hij heeft er genoeg. En de traditie is ook een beetje dat beroemdheden zich uitspreken de avond voordat er gestemd wordt of in een periode net daarvoor. Ja, want het is nog vroeg. Hoe gaat dat eigenlijk, Laila? Hoe gaat dat proces? Wie vraagt wie? Ik bedoel, ik zie het een beetje als een relatie. Wie vraagt wie? En wanneer heb je nou verkering? Ja, wanneer heb je nou verkering? Wanneer maak je het bekend? Nou, je moet je wel voorstellen dat er binnen zo'n campagneteam echt mensen zijn die bezig zijn met wie hebben we nodig om? Welke doelgroepen willen we nog bereiken? Welke artiest zit daar lekker in de markt? Dus er is echt een actief clubje mensen binnen zo'n campagne mee bezig. En dan heb je ook gewoon artiesten die het zelf belangrijk vinden. Dus die aan wie je het niet hoeft te vragen, maar die het gewoon doen. En kun je als presidentskandidaat ook afstand nemen van een artiest die heel graag toch wel zich wil bij jou wil aansluiten? Gebeurt dat wel eens? Interessante vraag. Oh, absolutely not. Andersom gebeurt het wel, hè? Ja, dat artiesten zeggen, ik wil niet geassocieerd worden met Trump, precies, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik het andersom voorbeeld ken ik eigenlijk niet. Nee. Ja, wel? Nee, ik denk ook dat ze in Amerika, maar dat is misschien een voordeel, dat ze denken, nou, negatieve aandacht is ook aandacht. Nou, dat is zeker toch, waar. Dat is eigenlijk, dat geldt trouwens misschien hier ook wel. Nee, maar een voorbeeld kan ik je niet, kan ik je niet geven. Ik heb het trouwens over hier, maar kunnen we zulke praktijken ook in Nederland verwachten? Kunnen we dat voor? Nou, volgens mij gebeurt het al in zekere zin. Dus ziet, maar ik denk dat dat minder gedwongen is vanuit de campagnes en meer vanuit de bekende persoonlijkheden zelf die de noodzaak voelen om op verkiezingsdag een stemadvies uit te geven of laten zien dat ze gestemd hebben. Die enorme druk vanuit politieke campagnes, weet ik niet. Ik weet ook niet of mensen zich op deze manier makkelijk laten onderdrukken. Hmm. Hier zit toch een beetje in Nederland altijd een neiging, waar bemoei je mee, laat me met rust. Nou, precies. Misschien denken mensen hier ook dat, waar bemoei je mee, laat me met rust. Dat kan. Amerika-journalist Laila Frank, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver en historicus Rutger Bregman. Vaste auteur bij De Correspondent is hij. Podcastmaker ook. En hij publiceerde boeken als Gratis geld voor iedereen en De meeste mensen deugen. Ook is hij degene die op het World Economic Forum van 2019 opriep om het over belastingen te hebben. We gotta be talking about taxes. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit. In zijn nieuwe boek, Morele Ambitie, verkent hij de keuze om je carrière te wijden aan het oplossen van wereldproblemen. In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan, in gesprek met Rutger Bregman. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Thuiskomen in de Boekenweek doe je met Huiswerk. De nieuwe roman van Marja Pruis. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Nu op NPO Start. De nieuwe docuserie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. NPO Radio 1, 1 uur. Als de gesprekken over de inhoud goed verlopen, krijgen we wellicht een programmakabinet met een akkoord op hoofdlijnen en ministers van zowel de 4 deelnemende partijen als van buiten de Kamer. Maar informateur Kim Putters loopt ook al een maand met een kabinet naar Deens model in zijn hoofd. Ja, in hoeverre lijkt dit kabinet daar dan nog op en welke lessen zijn er van Kopenhagen te leren? Dat hoor je allemaal zo meteen in de Nieuwsbv. Eerst, justitie eist een celstraf vanwege de explosiegolf in Vlaardingen. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. In die zaak over die reeks aanslagen bij de loodgieter in Vlaardingen eist het Openbaar Ministerie 30 maanden cel tegen een Rotterdammer van 27. 11 keer was er afgelopen jaar een aanslag op die loodgieter. Op enkele mislukte pogingen na ontploften steeds zware vuurwerkbommen. Persofficier Wendy van den Berg, goedemiddag. Wat zou die verdachte van 27 hebben gedaan volgens jullie? Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van 3 feiten. Van het medeplegen van het veroorzaken van een explosie, het medeplegen van bedreiging en het medeplegen van vernieling. En hij heeft die nacht als chauffeur opgetreden. Ja, wanneer was dat? Was dat in december? In december was dat, op 12 december. Ja, een van de zaken dus in die reeks van zaken. Hoeveel zaken zijn er uiteindelijk? Hoeveel ontploffingen waren dat nou? Nou, het onderzoek focust zich op de explosies, op de voertuigen, op de bedrijfspanden en de woning van de Vlaardingse loodgieter. Vanaf april zijn die explosies geweest, zijn ze begonnen, tot afgelopen februari. Ja. En er zijn 6 verdachten aangehouden. Ja, want ik wou zeggen, dit is niet de enige, maar dit is de eerste die nu voor de rechter moet komen. Klopt. Ja. Waarom is eigenlijk die loodgieter doelwit? Wat is daar nou aan de hand? Ja, het motief weten we niet. De 6 verdachten die zijn aangehouden, die beroepen zich allemaal op hun zwijgrecht. En dat heeft de verdachte die vandaag moest voorkomen op zitting ook volgehouden. Dus het waarom die explosies zijn geplaatst, weten we niet. En dat is ook niet uit het onderzoek gebleken. Ja, is dat niet heel bijzonder dat dat helemaal niet duidelijk is? Nee, dat is niet bijzonder, omdat vaak de zetters, dus de mensen die het explosief plaatsen, die weten ook vaak niet wie een opdrachtgever is. Dat gaat via-via? Gaat via-via. Er zijn zoveel verschillende rollen en schakels verbonden bij dit soort fenomenen. Dus het fenomeen plaatsen van explosieven. Dat de mensen zelf het niet weten. En dus het gevaar is ook nog niet voorbij voor die loodgieter nu er 6 mensen al aangehouden zijn? We hopen wel dat het voorbij is. Kijk, dat zou mooi nieuws zijn. Persofficier Wendy van den Berg, dank u wel voor de uitleg. De rechtbank in Utrecht heeft een vrouw veroordeeld tot 11 jaar cel voor pogingen tot moord op haar pasgeboren dochter in 2020. De moeder, die ook arts is, gaf het meisje aangelengde moedermelk en een diarreeremmer. Het meisje dat prematuur was, werd er ernstig ziek van, zegt de rechtbank. U heeft bovendien met voorbedachte raden gehandeld. door vanaf 12 juni dagelijks met het toevoegen en verdunnen te blijven doorgaan, terwijl uw dochter levensbedreigend ziek werd en u bent de hoeveelheid loperamide zelfs gaan verhogen. De vrouw is vrijgesproken van het ernstig ziek maken van haar zoon 4 jaar eerder. De vrouw heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft gezegd dat alle inwoners van Gaza met ernstige voedseltekorten te maken hebben. Deels is dat direct na 7 oktober een totale blokkade geweest. Dus dan is er een dikke maand helemaal niks binnengekomen. Sindsdien komt er mondjesmaat wat binnen, maar veel te weinig. En dat komt omdat zij dat eigenlijk frustreren met ondoorzichtige en trage procedures, met spullen die eruit gehaald worden. En je moet je voorstellen, als we die spullen eenmaal binnen hebben, is het natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijk en gevaarlijk om die spullen daar goed te verspreiden onder de bevolking. Dus het is eigenlijk een heel palet van bewuste en ook wel systematische maatregelen die er genomen worden, waardoor je ook kan zeggen dat dit eigenlijk de inzet is van honger als wapen in oorlog. En dat is een oorlogsmisdaad. Dit was dus niet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Dit was Michiel Servaas. Hij is directeur van Oxfam Novib. En hij zegt dat die voedseltekorten in de Gazastrook rechtstreeks het gevolg zijn van het Israëlische beleid, waarbij de toegang tot Gaza wordt geblokkeerd. In het gisteren verschenen rapport staat dat in Gaza, in het noorden van Gaza, ruim 200.000 mensen een drastisch tekort aan eten hebben. De VVD komt met een wetsvoorstel waardoor opvanglocaties kinderen kunnen weigeren die niet gevaccineerd zijn, als de vaccinatiegraad te laag is. Het is niet duidelijk of die wet op genoeg steun kan rekenen. In de Tweede Kamer ligt dat voorstel zeer gevoelig. Maar de GGD's en de VVD maken zich zorgen over de gedaalde vaccinatiegraad. Levensmiddelfabrikant Unilever schrapt wereldwijd zo'n 7500 banen als gevolg van een reorganisatie. Ook de productie en verkoop van ijsjes trekt het bedrijf los van de winstgevende takken zoals shampoo en schoonmaakmiddelen. En oud-directeur Paul van der Kraan van Vitesse wordt adviseur van die voetbalclub. De Arnhemse club zit in grote financiële problemen en er dreigt ook nog degradatie. Van der Kraan is trouwens ook adviseur van FC Twente. Het NOS-journaal. Klachten en gevolgen van fibromyalgie moeten erkenning krijgen van zowel artsen als de maatschappij. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Fibromyalgie is een aandoening waarbij patiënten chronische pijn, stijfheid en vermoeidheid hebben. In Nederland hebben ongeveer 340.000 mensen die gezondheidsklachten. Gezondheidsredacteur Sander Zuurhaak in de studio. Serieus nemen, zegt de Gezondheidsraad. Ja, wat betekent dat dan in de praktijk? Nou ja, dat artsen, om te beginnen, denk ik, hun richtlijnen moeten gaan aanpassen. Zodat ze op een betere manier deze mensen kunnen diagnosticeren, zoals het heet. Dat je dus echt kan vaststellen, oké, deze persoon heeft deze aandoening. Want dat is nu heel erg versnipperd. Niet elke arts heeft de kennis die nodig is om dat te doen. Dus eigenlijk roept de Gezondheidsraad alle artsen die hiermee te maken hebben op om dit op een goede manier te organiseren. Zodat ze ook, wanneer ze zo iemand voor zich hebben, dat ze het ook gaan herkennen. En dan ook daarmee kunnen erkennen. Ja. En dat gebeurt op dit moment nog niet goed genoeg. Dus dat is wat ze vragen. Maar het is de vraag of het ook gaat gebeuren. Omdat het verleden blijkt dat die adviezen van de Gezondheidsraad niet altijd door alle artsenorganisaties één op één worden uitgevoerd. Dus het is even afwachten ook. Ja, het is niet heel erg dwingend. Patiënten die hebben handtekeningen verzameld. Fibromyalgie moet een officiële ziekte worden. Ja. Maar zover wil de Gezondheidsraad dus niet gaan. Nou, jawel. Dat ligt iets genuanceerder. Ze noemen het een gezondheidsprobleem. Kijk, als je het iets een ziekte noemt, fysiek een ziekte, dan moet er een soort biomedische reden voor zijn. Of een aanwijzing. Bijvoorbeeld, als je ziekte van Pfizer hebt, heb je een bloedtest. En dan kan je het gewoon zien in je bloed. Maar dat is hier niet. Dus dan kan je nog niet vaststellen, oké, dit is echt fysiek. Maar dat betekent niet dat je dat niet bent. Hè? Alleen er is nog geen bewijs voor. Of ze hebben nog geen manier om dat te vinden. Dus dat noemen ze een gezondheidsprobleem. Maar dat betekent niet dat je daardoor niet ziek bent of dat het minder erg is dan een formele ziekte. Hè? Dus gezondheidsprobleem is niet minder erg dan een ziekte. Dat benadrukt de Gezondheidsraad. Maar je kan het formeel nog geen ziekte noemen. Maar er moet ook heel veel onderzoek nog worden gedaan, begrijp ik. Ja, zeker. Net zoals bijvoorbeeld met ziektes als met long COVID of ME, daar weten we ook heel weinig over. En dat is hier een beetje soortgelijk. Maar het belangrijkste wat ze hier willen is dat er eigenlijk dat ze meer onderzoek doen nog eigenlijk naar de diagnostiek. Hè. Dus hoe bepaal je of iemand iets heeft, zodat dat goed op orde is. Dat je precies kan stellen, oké, iemand heeft dit wel of niet. En dat is nu even het belangrijkste. Op de korte termijn de grootste winst voor de patiënt, want dan krijg je die erkenning. Maar daarna, er is een hele wijde wereld daar die nog onderzocht moet worden. En waar moet je beginnen? Dat weet ik zo 1, 2, 3 ook niet. En gezondheidsraad eigenlijk ook niet. Maar daar moeten geïnteresseerde wetenschappers natuurlijk zelf een begin in gaan maken. Die moeten ook gaan zorgen dat er dan misschien middelen komen, medicijnen komen. Ja, dat ligt helemaal pas aan het eind natuurlijk van het onderzoek. Maar maar ook als je veel patiënten ziet, omdat je vaststelt dat het een patiënt is, dan kan je ze ook onderzoeken. En dan kan je misschien aanknopingspunten vinden waar je uiteindelijk een onderzoek op kan baseren om op zoek te gaan naar een oorzaak en wellicht dan naar een oplossing en medicijn. Er is een begin in elk geval gemaakt. Gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. Op Schiphol is een jongen van 14 opgepakt, want die droeg een zwaard bij zich. Het lemmet van dat zwaard was ongeveer 60 centimeter en zat verstopt in zijn kleding. De koninklijke marechaussee ontdekte dat zwaard pas toen de jongen samen met twee anderen werd opgepakt, omdat ze zich niet konden legitimeren in de trein. Een conducteur maakte er melding van en toen kwam de marechaussee in actie. Goed, 9 over 1, het weer nog. In het noordwesten wat regen, verderop steeds meer plaatsen zon. Het is 12 tot 17 graden. Morgen in de middag zon en wat zachter dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De A10 West richting Den Haag, bij knooppunt de Nieuwe Meer, 3 kilometer met ook daar 10 minuten extra reistijd. Het asfalt is beschadigd, de linkerrijstrook is dicht. De A15 richting Europoort is nog dicht bij de Thomassentunnel. Na een ongeluk, het verkeer wordt omgeleid via de Kalandbrug. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, tussen Heerde en Epe, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De weg is daar dicht door opruimwerkzaamheden. Na een ongeluk, het verkeer kan er net wel langs via de vluchtstrook. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. Vorige week werd het programkabinet gelanceerd. Ik ga bijna het eens praten. Door oud-informateur Kim Putters. En mijn advies is om als volgende stap in een volgende informatieronde de mogelijkheid te onderzoeken van een programkabinet. En nu met z'n allen in de Kamer is de uitstraling toch echt wel, het wordt iets anders. Een programkabinet. Een zogenoemd programkabinet. Een programkabinet. Programkabinet. Kim Putters kijkt voor de formatie naar een Deens model. De regeringsvorm die in Denemarken gebezigd wordt. Ja, een Deens model. Maar wat is dat Deens model dan eigenlijk? Rick van Wel is politicoloog aan de Universiteit van Leiden en keek voor zijn proefschrift onder andere naar dat Deense model. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Had jij trouwens al eerder van dat programkabinet gehoord, waar ik zoveel moeite mee heb om dat uit te spreken? Nee? Nee, dat is een term die Kim Putters geïntroduceerd lijkt te hebben, inderdaad. Ongelukkig wat mij betreft, want ik was al niet zo gelukkig met de term extraparlementair kabinet. En ik had gehoopt dat hij daar wat meer helderheid over zou geven, over wat dat zou betekenen. En in plaats daarvan introduceert hij een nieuw, wat mij betreft, onnodig begrip. Dus ik ben daar niet mee bekend. En ook in de internationale literatuur over kabinet en kabinetsvorming ken ik die term niet. Oké. Okay. Nee. En hij was niet blij met dat extra parlementair kabinet, omdat het niet makkelijk te schrijven of uit te spreken is, of omdat het ook weer zo'n ingewikkeld idee is? Nou, met name omdat het meer verwarring oproept dan dat het verheldert. Ja. En Kim Putters schrijft in zijn eindverslag ook dat in feite elk kabinet parlementair is, in de zin dat elk kabinet het vertrouwen moet hebben van het parlement, in ons geval de Tweede Kamer, ook wat een extra parlementair kabinet genoemd wordt. En ook de definities die hij geeft wijken niet per se af van wat normale parlementaire meerderheidskabinetten worden genoemd, internationaal gezien. Ja, waarom zegt hij dat niet, dan niet gewoon? Ja, ik ben. Het zou natuurlijk kunnen zijn, hè, dat wat nu in dat eindverslag staat, hè, als die onderhandelende partijen zich er echt aan gaan houden, hè, dan is dat natuurlijk echt wel een breuk met het verleden in Nederland. En brengt dat misschien ook echt wel een nieuwe verhouding tussen de regering en het parlement teweeg. Wie weet. Maar door zo'n nieuwe term als extra parlementair kabinet of programkabinet te noemen, suggereer je dat je of hele strakke binding hebt tussen regering en parlement of niet. Ja. En dat is volgens mij geen sprake van. Hè. Er zijn gewoon verschillende gradaties mogelijk. Dus wat mij betreft had Kim Putters die termen mogen schrappen. Oké, goed, duidelijk. Rick, nou zegt Kim Putters ook naar een Deense model te kijken. Ja, wat is dat? Deense model? Ja, nou, met het Deense model wordt meestal gewoon verwezen naar de manier waarop minderheidskabinetten gevormd worden in Denemarken en de manier waarop zij samenwerking zoeken met het parlement en dan met name de oppositie in het parlement. En Denemarken is van alle gevestigde parlementaire democratie het land met de meeste minderheidskabinetten. In de afgelopen 30 jaar hebben daar alleen maar hebben daar alleen maar minderheidskabinetten geformeerd. Hè. Dus mensen die op zoek zijn naar een nieuwe impuls te geven aan de verhouding tussen regering en parlement door middel van een minderheidskabinet, kijken al snel naar Denemarken. Dat lijkt me ook heel logisch. Oh, ja. En dan is het dus ook heel logisch dat Nederland daar nu naar kijkt. Zeker, en zeker aangezien qua instituties, qua de kenmerken van het politieke stelsel van Nederland en Denemarken lijken ook best wel veel op elkaar. Het zijn allebei parlementen met heel veel partijen, met een evenredig kiesstelsel, met een gefragmenteerd partijstelsel, met stevige parlementaire instituties, met gespecialiseerde kamercommissies waar wetgeving voorbereid wordt. Dus qua kenmerken lijken die twee stelsels, het Deens en het Nederlandse, best wel op elkaar. Met één heel erg belangrijk verschil. En dat is dus de manier waarop kabinetten doorgaans geformeerd worden. Waar we in Nederland een sterke norm en traditie hebben van meerderheidskabinetten. Ja, is dan in Denemarken volledig andersom. En dat was ook een van de aanleidingen natuurlijk voor mijn promotieonderzoek. Om die vergelijking eens te gaan maken. En eens te kijken hoe dat dan werkt in Denemarken. Aha, dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek wat Kim Putters hier zegt. Hè? Want inmiddels wordt er dus gewerkt weer aan een meerderheidskabinet. Waarin VVD, NSC, VVV en BBB gaan kijken of ze het inhoudelijk eens kunnen worden. Ja, Putters noemt dat dus een programkabinet. Ja. Ik vind dat nog steeds lastig. Ik ben het helemaal met je eens, hoor, Rick. Het grappige is dat als je dat eindverslag van Putters leest, ja? En ook als je de teksten beluistert die veel van die partijleiders zeggen, hè, van wat ze willen bereiken, dan klinkt dat eigenlijk alsof ze een meerderheidskabinet willen dat zich gaat gedragen als een minderheidskabinet. En dat is wat mij betreft niet de meest logische keuze, maar vanuit politicologisch perspectief natuurlijk razend interessant. Mm, ja. Ja, want? Nou ja, ik moet zeggen, ik ben een beetje dit nieuwe programmakabinet is er nog niet. Hè. Het is er nog niet geformeerd. Het is als een intentie uitgesproken. Maar als de partijen er inderdaad slagen een heel erg kort coalitieakkoord op hoofdlijnen op te stellen en echt ontzettend veel ministers van buiten aan te stellen. Ja, dan krijgen we echt iets anders te zien de komende jaren dan we tot nu toe gezien hebben. En dat is voor wetenschappen natuurlijk altijd leuk als er een onverwachte situatie in een nieuwe situatie terugkomt. Nieuwe conclusies. Maar goed, ik tel mijn zegeningen nog niet, hoor. Nee, ik moet het nog maar eens zien. Precies, want er moet eerst geformeerd dus worden. Hè? Hoe gaat trouwens een formatie in Denemarken eraan toe? Eigenlijk heel anders dan in Nederland. Nederland heeft een van de langste kabinetsformaties in West-Europa en Denemarken een van de kortste. En de belangrijkste reden daarvoor is dat in Denemarken de meeste politieke partijen, vrijwel alle politieke partijen, voor de verkiezingen al heel duidelijk maken welke premierskandidaat ze zullen steunen. Het Deense partijstelsel laat zich makkelijk opdelen in een blok van linkerpartijen en een blok van rechterpartijen. Die doorgaans voor de verkiezingen al duidelijk maken. Nou, na de verkiezingen zullen wij in ieder geval ofwel een linkse ofwel een rechtse premier steunen. En daardoor is dus op zodra de verkiezingsuitslag bekend is, is dus eigenlijk al best wel duidelijk welke premierskandidaat het meeste steun zal krijgen in het parlement. En omdat ze geen meerderheidskabinetten daar formeren, maar minderheidskabinetten, ja, is het ook niet nodig om met bij partijen die toch sterk uiteenlopen qua standpunten, ja, ingewikkelde beleidsafspraken te maken tijdens die formatie. Dus meestal duren formaties in Denemarken niet meer dan een paar weken. Misschien 2 weken of zo gemiddeld. Dus zoiets wat Wilders is overkomen, hè? Dat hij er beteuterd bij staat en zegt uiteindelijk, nou, ik word dus geen premier van Nederland. Dat was in Denemarken dus niet zo snel gebeurd. Nee. Ja, het vervelende is dat of wat mij betreft vervelende, of jammer, is dat in Nederland partijen er veel minder duidelijk over zijn. En wat krijg je dan, wat we gezien hebben de afgelopen weken? Ja, dat partijen om elkaar heen gaan draaien, dat ze positie moeten gaan bepalen. En dat ze te maken hebben met een electoraat dat bepaalde verwachtingen heeft, of misschien wel verschillende verwachtingen heeft. En die ze dan op En die ze allebei de flanken als het ware tevreden moeten stellen. Ja. Ja, en dan krijg je dit soort soelendansen. Ja, en ook een heel, heel dik regeerakkoord. Hè? Vol met compromis natuurlijk. Hoeveel velletjes stelt een Deens regeerakkoord? Velletjes weet ik niet. maar qua woorden een stuk minder. Volgens mij was het, moet ik even aan mijn hoofd denken hoor. In Nederland gaat het al gauw tegen de 40.000 woorden of zo. Een gemiddeld Nederlands regeerakkoord. En in Denemarken vaak een paar duizend. Oh, dat is wel een enorm verschil. Dat scheelt enorm. En dat komt natuurlijk ook omdat een minderheidskabinet de vrijheid moeten houden. Om zaken te doen met oppositiepartijen in het parlement tijdens de rit. En dan helpt het niet heel erg als je alles dicht als je heel erg gebonden bent aan een regeerakkoord. En bovendien zitten er minder partijen in die Deense minderheidskabinetten. Dus is daarmee ook minder noodzaak om elkaar te binden aan afspraken. Als ik het dan zo hoor, dan moet regeren lekker stabiel gaan daar in Denemarken. Is het een stabiele vorm? Ik zou zeggen dat een redelijk stabiele vorm is zoals het in Denemarken wel werkt. Hoewel Deense minderheidskabinetten misschien gemiddeld genomen iets langer zitten dan Nederlandse kabinetten. Er staat weer tegenover dat ze ook hele korte formaties hebben en korte verkiezingscampagnes. Dus dat daar niet hele lange demissionaire kabinetten zitten. Maar toch werken die minderheidskabinetten in Denemarken. En de belangrijkste voorwaarde of de belangrijkste reden daarvoor is dat partijen, en ook partijen in de oppositie, ontzettend gericht zijn op het beïnvloeden van het overheidsbeleid. Ook als ze in de oppositie zitten. En ook bereid zijn elkaar het een en ander te gunnen. Zelfs als dat ten koste zou kunnen gaan van hun eigen politieke profilering of van het onderscheid dat ze kunnen maken van de regering. Maar Rick, daar zeg je wat elkaar wat te gunnen. Nou, dat is iets wat we in de afgelopen periode tijdens het formeren nou niet echt bepaald hier in Nederland hebben gezien. En ook vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol dan toch. Ja. Als je elkaar iets gunt, moet je elkaar ook vertrouwen. Ja, zeker, zeker. En tijdens deze kabinetsformatie lijken sommige partijen nog heel erg bezig met heel erg in de campagnestand te zijn. Heel erg bezig met de communicatie richting potentiële kiezers. Dat wekt dus wantrouwen. Hè? Want het is sowieso als je met vier partijen aan elkaar zit en samen verantwoordelijkheid moet nemen voor een gemeenschappelijk regeringsbeleid. Mm-hmm. Dat brengt gewoon enorme risico's met zich mee. Electoraal. Kijk maar naar de laatste verkiezingsuitslagen in Nederland. Regeringspartijen verliezen doorgaans. Dus je gaat een enorm risico aan. En je hebt dus het risico dat niet jouw ideale beleid wordt uitgevoerd en dat de compromissen, de winstpunten die je binnenhaalt, dat daar toch tijdens de rit door ministers van andere partijen aan getornd worden. Ja. Dus er is een zekere mate van vertrouwen, elkaar gunnen, nodig voor stabiele meerpartijenregeringen. Nou, er valt dan nog best wel een lange weg te gaan als ik het zo allemaal hoorde. Dankjewel, Rick van Wel, politicoloog aan de Universiteit van Leiden. De Nieuwsbv. 5 concerten geeft Stevie Nicks in Europa. Eén ervan is bij ons. Stevie Nicks komt namelijk naar Nederland. De zangeres van Fleetwood Mac staat 19 juli in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop begint vrijdag, maar bij ons hoef je helemaal niks te kopen hoor. Hier heb je er helemaal voor niks, samen met Miley Cyrus, The Edge of 17. It's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. I'm a one runner, don't belong to anyone. Oh no. Just like the wind, wind, wind, sings a song.